Ja, hallo. Ja, hallo, er det hos rørlegger Dahl? Ja, hallo. Ja, dette er doktor Arnesen. Kan vi komme hjem til meg med en gang? Toalettet mitt har nemlig blitt tilstoppet, og det er oversvømmelse her overalt. Hva? Klokka 12 om natta er de blitt spennende gæren, mann. Nei, men hør nå her, min gode rørlegger. Hvor mange ganger har ikke de ringt midt på natten hjem til meg når deres kone er syk, hva? Oi, altså, tar du den? All right, da. Sleng to dispriller i toalettskål og ring meg i morgen hvis den ikke har blitt bedre. Ja, da er det.